się skończy ta noc. Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej, dzień dobry Państwu, środa, 11 grudnia, jest 5 rano. Trójkowy budzik. takie nasze greckie śniadanie. A na śniadanie, jak zwykle, jak się pojawia coś po grecku, to będzie grecka kiszka. 5 minut po godzinie 5. No to sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. Pochmurno na niedzielnie szczecińskiej popada deszcz, na Lubelszczyźnie deszcz ze śniegiem i sam śnieg, a wiatr południowy, południowo-wschodni umiarkowany, na Pomorzu Zachodnim dość silny i porywisty, w Tatrach w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali, a w dzień od minus 1 stopnia na Suwalszczyźnie i Podhalu, plus 1 w centrum i na Lubelszczyźnie. Najwyższa temperatura dziś do plus 3 stopni na Wybrzeżu i w Wielkopolsce. Ważna informacja z dróg to ostrzeżenie od kierowców, rajdowców, drogowców, myślę ku rozwadze pozostałym, nie tylko jadącym S5 na odcinku Kostrzyn-Gniezno. To 21 km S5 w województwie wielkopolskim. Po kolizji auta ciężarowego zablokowany pas jezdni w kierunku Bydgoszczy i to utrudnienie może potrwać jeszcze około godziny. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność, jak wcześniej wspomniałem, nie tylko na S5. 6,5 minuty po godzinie 5, za chwilę zapowiedzi tego, co przed nami. A przed nami także niespodzianka dla Państwa. Proszę uważnie słuchać. Zaginięcie, czy ktoś... 11 minut po godzinie 5, Merakoteluk Hen Hen. No to zaczniemy od zapowiedzi zagranicznych, choć rzecz jasna z polskimi akcentami. Komisja Europejska opublikuje założenia Zielonego Ładu, który ma doprowadzić do neutralności klimatycznej Unii do 2050 roku i to będzie na razie plan realizacji tego celu, a konkretne projekty przepisów mają być zaprezentowane w przyszłym roku. Polska na konferencji klimatycznej COP25 w Madrycie przedstawi stanowisko związane ze sprawiedliwą transformacją. Chodzi o przechodzenie z paliw kopalnych na ekologiczne źródła energii i zrównoważony rozwój z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych krajów i potrzeb obywateli. Od początku tego tygodnia, czyli w drugiej części szczytu klimatycznego, w negocjacje włączyli się ministrowie środowiska z całego świata, a tegorocznemu szczytowi przewodniczy delegacja chilijska. To wydarzenie potrwa do piątku. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz spotka się dziś w Hadze ze swoim holenderskim odpowiednikiem, Stefem Blokiem. Szefowie dyplomacji poprowadzą konsultacje, to w ramach tzw. konferencji utrechckiej. W kraju centra usług społecznych. Nowa jakość polityki społecznej to temat konferencji, która przed południem rozpocznie się w Pałacu Prezydenckim. Te centra usług społecznych są inicjatywą prezydenta. Za ich pomocą gminy będą mogły w sposób skoordynowany i efektywny udzielać usług społecznych odpowiadających na potrzeby mieszkańców. To wsparcie ma być kierowane zarówno do ogółu mieszkańców gmin, jak i do grup społecznych o poszczególnych potrzebach, jak chociażby do rodzin wielodzietnych, osób starszych czy osób z niepełnosprawnościami. Ustawa o realizowaniu usług społecznych przez Centrum Usług Społecznych ma wejść w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Instytut Pamięci Narodowej uruchomi dziś nowy portal internetowy przystanekhistoria.pl. Ten portal będzie prezentował m.in. cały dorobek naukowy Instytutu, także najciekawsze materiały zgromadzone w archiwum IPN. Redaktor naczelny portalu Rafał Leśkiewicz wyjaśnia, że na portalu w wersji elektronicznej będzie można znaleźć m.in. wszystkie publikacje Instytutu, w sumie 400 artykułów popularno-naukowych, 1000 filmów i blisko 800 publikacji cyfrowych do pobrania za darmo, także kilkadziesiąt dodatków do gazet. Na portalu będzie też można sprawdzić swoją wiedzę historyczną za pomocą zamieszczonych tam quizów. Informacje zamieszczone na portalu przystanekhistoria.pl obejmują okres od 1863 do 1990 roku. Od dziś w Muzeum Powstania Warszawskiego można oglądać prace malarskie poety powstania Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Pretekstem do zorganizowania mini wystawy jest nabycie przez Muzeum Akwareli Baczyńskiego Martwa natura z owocami. Przypomnijmy, obrazy będzie można oglądać do końca roku. Jak Krzysztof Kamil Baczyński napisał ponad 500 wierszy, około 20 opowiadań i kilkanaście poematów. Brał czynny udział w działalności konspiracyjnej, a zginął ledwie 4 sierpnia 1944 roku w wieku 23 lat w okolicach Placu Teatralnego w czasie Powstania Warszawskiego jako żołnierz batalionu Parasol. Wiele z tych wydarzeń z kraju, z zagranicy, oczywiście w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, także na portalu polskieradio24.pl. 14,5 minuty po godzinie 5. Piękne prezenty mam pod choinkę dla Państwa. O tym za chwilę. Rumianek to nie mięta, znak, że chyba idą święta. Idą święta, idą święta. Posłuchajcie, drogie dzieci, jak w pradawnych wiekach karp ubogi złowił w sieci złotego człowieka. Była to kobietka mała, a dokładnie Gienia. Prakarpiowi obiecała spełnić trzy życzenia. Krok po kroczku leci sobie ptak. Dziwnie, bo na wznak, a że rzadko tak się zdarza, leci do weterynarza. Idą święta, idą święta. Karp zażądał, niech mi Gienia podaruje zatem trochę ciepła, pożywienia i kontakt ze światem. Złota Gienia się zamienia w czarodziejskim stylu. Hokus pokus w puchar świata, w wędkarstwie i grillu. Krok po kroczku skacze sobie mysz. Skacze sobie syż. Lub czasopismy. Idą święta, idą święta. Teraz, drogie dzieci, wiecie, że każde zmartwienie Każdy problem na tym świecie jest przez jakąś gienię. Pech karpiowi towarzyszy zawsze, kiedy w sumie czegoś gienia nie dosłyszy albo nie zrozumie. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Słuchaczu drogi, życzymy ci, abyś nie zwariował jak ci, którzy to śpiewają, i ten, który pisał słowa. Idą święta. Biegnie, biegnie łoś, ma przypięte coś. Ma przypiętą na ogonie informację, że to koniec. Ileż razy to śpiewaliśmy. Biegnie, biegnie łoś. Tak właśnie było. Karp IV, restauracja. Wspomnienie. No, nazwijmy to muzycznych talentów sprzed lat. W tym roku, przypomnijmy, Święta bez granic 2019, po raz 20. Zaśpiewali przyjaciele Karpia, same gwiazdy. W tym roku pomagamy, bo całkowity dochód ze sprzedaży płyty zostanie przeznaczony na stypendia dla utalentowanych dzieci z niezamożnych rodzin w Polsce, podopiecznych, rzecz jasna, Fundacji Świętego Mikołaja. Ot takie prezenty pod choinkę. Polecamy Państwu serdecznie. Płyta Święta bez granic na sklep polskieradio.pl. Można także wysyłać SMS-y. To przez cały czas, przez cały tydzień. O tym już kilkukrotnie wspominaliśmy i mówiliśmy. Więcej szczegółów na naszych stronach internetowych. No i rzecz jasna, także piątkowa licytacja w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki już pojutrze u Kuby Strzyczkowskiego. A ja mam dla Państwa niezwykłe prezenty od wydawnictwa Znak. Płytę właściwie pisaną słowami na kartkach papieru Jacka Cygana. To niezwykłe opowieści, bo dobry autor tekstów to ktoś, kto słowami odmienia ludzkie dusze. W tej książce można znaleźć te osobiste wspomnienia, niezwykłe historie i utworów, i piosenek. A między innymi historia, jak to pan Jacek specjalnie dla Grzegorza Markowskiego w jedną noc stworzył jeden z największych przebojów perfektu, albo może też poznać historię Gadyty Górniak, która, no co tu dużo mówić, nie bała się pewnej nocy sama wyruszyć w podróż pociągiem pełnych rezerwistów. Jest też rozdział zatytułowany Budzik. Oczywiście nie taką miarę, jak można by sądzić po samym tylko tytule rozdziału przykładamy do tego tekstu. Jak pisze pan Jacek, to było jesienią 2012 roku. Przeżyłem wtedy w swoim piosenkowym życiu coś, co wcześniej mi się nawet nie śniło. Zadzwoniła Anna Dymna, powiedziała: Jacku kochany, Ewa Błaszczyk w grudniu na uroczystość zakończenia budowy swojej kliniki Budzik chciałabym jej coś dać z tej okazji. No ale powiedz, cóż ja jej mogę dać? Może byście napisali piosenkę z Grzesiem Turnałem. Budzik, czyli jak Anna Dymna wywołała magię. Tej wiele historii w książce Odnawiam duszę Jacka Cygana. Mam dla Państwa prezenty pod choinkę. Proszę tylko powiedzieć, napisać na budzik@polskieradio.pl. Dla kogo miałby być to prezent? A i może też mniejszą czcionką. Dlaczego? Z niezwykłym tekstem i z takim właśnie tytułem Odnawiam duszę. Teksty Jacka Cygana znamy chyba wszyscy na pamięć. Znamy także z grupy Perfect i to właśnie tytułowe nagranie Odnawiam duszę do muzyki Dariusza Kozakiewicza. Jestem już w drodze tyle lat, mam taki bardzo rzadki fach. Odnawiam duszę, choć tęsknię tak jak wiejski pies, muszę z daleka kochać cię. Odnawiam duszę. Czasem w ludziach nagle tak zajdzie zmiana i zrzucają swe przebrania. Potem na przekór biegną w noc, jakby Azteków mieli moc. Już nic nie muszą. wokół mnie. Życie ucieka, Bóg wie gdzie. Odnawiam duszę. I choćbym chciał normalnie żyć, by zmienić to, nie robię nic. Odnawiam duszę. Czasem w ludziach nagle tak zajdzie zmiana i zrzucają swe przebrania. Potem na przekór biegną w noc, jakby Azteków mieli moc. Już nic nie muszą. Chciałem to dawno rzucić w kąt, lecz umiem robić tylko to. Odnawiam duszę. Odnawiam duszę. Do słów Jacka Cygana. Taki też tytuł książki, Odnawiam duszę, które to otrzymują pani Agnieszka z Katowic, pan Marek z Łodzi i pan Darek z Warszawy. I bardzo dziękuję za podpowiedź, by nie czytać dla kogo, bo przecież bliscy słuchają i ktoś może się domyślić i był prezent pod choinkę spalony. No to serdecznie gratulujemy. Coś mi się wydaje, że może jeszcze przed świętami będziemy mieli dla państwa fantastyczne prezenty. A przecież na tym świat się nie kończy, bo widzę wysyp maili w sprawie upominków pod choinkę. Cierpliwość. 24 minuty po godzinie 5. My już teraz zaglądamy do drugiej części dzisiejszego kalendarza. Także tego muzycznego. I tak w 1844 roku po raz pierwszy zastosowano znieczulenie przy wyrywaniu zęba. Ten zabieg przeprowadził dr John Riggs z Hartford w Stanach Zjednoczonych, a środkiem znieczulającym był gaz rozweselający. To było 175 lat temu. 153 lat temu pierwszy konny tramwaj wyjechał na ulicę Warszawy. To było w roku 1866. 101 lat temu urodził się Aleksander Sołżenicyn, rosyjski pisarz, przez 8 lat więzień Gułagu za antyradziecką agitację. Również 101 lat temu urodził się Zygmunt Kałużyński, publicysta i krytyk filmowy, popularyzator historii kina. Zmarł w roku 2004. Sołżenicyn zmarł w 2008. 92 lata temu z Grodziska Mazowieckiego do Warszawy wyruszył pierwszy pociąg elektrycznej kolei dojazdowej. Była pierwszą w Polsce elektryczną linią normalnotorową. Rok 1927. W 1994 roku zmarł Stanisław Maczek, generał, jeden z najwybitniejszych polskich dowódców biorących udział w II wojnie światowej. A w muzycznym trójkowym kalendarzu wspominamy Marka Jackowskiego. Gitarzysta, wokalista, kompozytor, urodził się w 1946 roku, a zmarł w roku 2013. Kiedy jestem sam, przyjaciele są daleko, daleko ode mnie, ode mnie. Gdy mam wreszcie czas dla siebie, kiedy sobie wspominam dawne, dobre czasy, czuję się jakoś dziwnie. Dzisiaj noc jest czarniejsza. oprócz błękitnego nieba. Nic mi dzisiaj nie potrzeba, oprócz błękitnego nieba. Nic mi dzisiaj nie potrzeba. Gdzie są wszystkie dziewczęta, które kiedyś tak bardzo kochałem. Kto z przyjaciół pamięta, ile razy dla nich przegrałem. W gardle zaschło mi i butelka zupełnie, zupełnie już pusta, już pusta. Nikt do drzwi już dzisiaj nie zastuka. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Marek Jackowski, Manon w muzycznym kalendarzu. 73 lata temu urodził się artysta, zmarł w roku 2013. Oprócz błękitnego nieba. Proszę, jak na zawołanie. Pani Małgosia pisze: czyste niebo, taki piękny początek dnia w Gliwicach. Pozdrawiam znad kawowej pianki. Chyba powinienem przeczytać: pozdrawiam znad kawowej pianki. Punkt 5.30. Dziś będzie pochmurno, na nizinie szczecińskiej popada deszcz, na Lubelszczyźnie deszcz ze śniegiem i sam śnieg, a wiatr umiarkowany, na Pomorzu Zachodnim dość silny, w Tatrach porywisty. W dzień od minus 1 stopnia na Suwalszczyźnie i Podhalu, w centrum i na Lubelszczyźnie plus 1, a najwyższa temperatura dziś na Wybrzeżu i w Wielkopolsce do plus 3. Trójka. Program trzeci. Me gotta go, me on my own. Me gotta go for the P-Row down the bio. My up on the sweetest one, me on my own. But a son of a gun with a bigger button on the bio. Wet jambalaya, broken pot of little gumbo. Cause tonight I'm gonna see my bitch and me, oh. I'm gonna pick a top in Fruja and Miguel. Where son of a gun, where I'll pick a button on the bayou. Fontaino, the place is buzzing. Ten folks come to see fun by the dozen. Get dressed in style, go out, go out, me on my hook. Well, son of a gun, with hot, a bigger fun on the bayou. Well, jambalaya, crawfish, pine, a fiddly gumbo. Cause tonight, I'm gonna see my fish ahead of me, yo. I'm gonna pick a top off with fruit, jar, and me gay, yo. Well, son of a gun, with hot, a bigger fun on the bayou. From tank, now get me a piro. Gonna catch all the fish in the bio. Gonna spend my money, get even on what you need, oh. Son of a gun with a bigger fun on the bio. Get down below, crawfish, pot, a filet gumbo. Cause tonight I'm gonna sleep by the shadow me, oh. Wanna pick a giant spearfruit jar and be gay, oh. Son of a gun with a bigger fun on the bio. Nieco zaspana chyba pani Karolina słyszała muzykę z Benego Hilla. Bardzo gorąco pozdrawiamy to Brenda Lee, amerykańska wokalistka, która obchodzi dziś urodziny. Wszystkiego, co najlepsze. Uważajmy na drogach, miejscami ślisko, potwierdza to pani Magda, góralka z Żywiecczyzny. Chyba znowu dmuchnęła arktycznym, bo nagle temperatura spadła do minus 8 stopni. A ważna informacja także dla kierowców na stołecznych ulicach. Posypywarki wyjechały na mosty i wiadukty. Może być ślisko, więc to ostrzeżenie jak najbardziej aktualne. Za 26 minut szósta w muzycznym kalendarzu kolejne najlepsze życzenia urodzinowe. Pamiętamy, że Martin Blunt, basista The Charlatans, skończy 53 lata. Wonder streets. can't take this no more. To był dziś urodzenie, ale nie tylko. Za chwilę także klawiszowiec będzie świętował urodziny, ale po kolei. 58 lat kończy amerykański basista grający ze Stonesami, a grający po tym, jak Bill Wyman opuścił legendarną grupę w 1993 roku. Darrell Jones, rocznik 61. Sweetheart. Piątkowe kalendarium muzyczne. Wspaniały gang. Call and the Gang na zamknięcie muzycznego kalendarza, bowiem dziś Curtis Williams, klawiszowiec formacji, kończy 57 lat. No to oczywiście z najlepszymi życzeniami. Za 14:06. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Polacy też piszą piosenki, które opiewają święta Bożego Narodzenia. Najczęściej są to piosenki o charakterze religijnym, czyli kolędy. My jednak kolęd teraz, przed świętami, nie możemy, a właściwie nie powinniśmy grać. W związku z tym coś świeckiego. Santa Claus, czyli Święty Mikołaj, to dobre nawiązanie do świąt i takie właśnie piosenki dominują w okresie przedświątecznym. Santa Claus, Bring Me Love. To polska piosenka Roberta Szymańskiego i Adama Lenarda w wykonaniu Mariusza Kalagi. Santa, czyli Święty Mikołaju, przynieś mi miłość. Niech ta miłość wróci do mnie, bo ona jesienią przyszła razem z tymi kolorami jesieni, red, yellow, golden, brown, czyli czerwone, żółte, brązowe i złote, bo te liście przyniosły i zabrały tę miłość. Wiosną przyszła, jesienią odeszła. Teraz zbliża się okres świąt, w związku z tym dobrze byłoby, gdyby na święta Mariusz Kalaga nie był sam. Święty Mikołaju, przynieś mi tę miłość. Breath